राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 6 अगस्त 1994 को प्रातः लगभग 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर द्वारा मैदान बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम पुराण में आया है ये 28वां कलयुग है। चतुरात्मा जो होते हैं सतयुग त्रेता द्वापर कली एक चौगड़ी दो चौगड़ी तीन चौगड़ी ऐसे 28वीं चौगड़ी है। ये 27 कलयुग बीत चुके हैं, 28वां कलयुग है। इस कलयुग को बहुत भयंकर बताया है। तो नाश कैसे हो, नाश के दो तरीके हैं। एक तरीका है कि जन्म नहीं देना, जन्म नहीं देते जन्म नहीं दे नाश हो जाएगा भाई, क्योंकि मौत आप ही मारती है। हम दो हमारे दो तो समझो कि लाख आदमी हो तो लाख आदमी लाख ही रहेगा, एक एक बढ़ेगा नहीं। हम दो हमारे दो बढ़ेगा नहीं और मरते रहते हरदम सैकड़ों रोजाना मरते हैं तो मरते मरते फूट जाएंगे। तो नाश करने का एक तरीका तो है ये। दूसरा तरीका है मार देना, नष्ट कर देना। तो मनुष्यों को तो पैदा न होने देना और पशुओं का नाश करना। हमने सुना है कि भैंसों को गायों को नाश नाश करके और रोजाना बड़े बड़े टब खून से भरे भरे अंडे बम्बई भेज जाते हैं और वो हिंसा कर रहे हत्या कर रहे हैं। तो पशुओं का नाश उनके नए नए कारखाने पर खुद रहे हैं और 2000 से ऊपर कसाई खान तो है। तो 10 तो कहते हैं उसमें यांत्रिक है जो बिजली से ही नष्ट करे, ऐसे 10 तो बड़े बड़े कारखाने हैं कसाई खाना। और दूसरा है 2000 ऐसे उसमें लाखों की तादाद में रोजाना पशु खटते हैं। ये जन्मते हैं नहीं इतने तो पशु नाश हो जाए और मनुष्य को जन्मने नहीं देना इसे नाश हो जाए। जन्मने देना इसका नाम तो है कल्याण, परिवार कल्याण है नाम इसका। और उसका नाम है खेती। जो पशुओं को मारते हैं वो मांस की उपज होती है, इतनी मांस उत्पन्न हुआ, 5 वर्षों में इतना मांस उत्पन्न हुआ, उसका नाम उत्पन्न, इसका नाम कल्याण। ये दर करके लोगों को किया जाता है, बड़े जोर से हो रहा है। तो संस्कृति का नाश हो और सभ्यता का नाश हो, स्वास्थ्य का भी नाश हो, खेती का भी नाश हो जाए। पशु बने खेती कैसे करेंगे, तेल है वो बहुत कम हो रहा है। कुएं में जो तेल मिलता था वो कम हो गया है। सर कुएं में आग लगा दी, वो बुझी नहीं बुझी हमें पता नहीं, अभी वो बढ़ रहा है नारा। और इधर पशुओं को नाश कर रहे हैं। अब क्या दशा होगी, पहले जनता थोड़ी थी उस समय बाहर से अन्न आता था और अब यहाँ से फल और अन्न और चावल विदेश भेजे जाते हैं। संख्या ज्यादा होने से संख्या कम होगी तो अन्न उपजेगा नहीं, तो दशा क्या होगी। ऐसा भयंकर कलयुग है ओके, जिसमें कलयुग की भी संधि चल रही है। सतयुग त्रेता द्वापर और कली आता है तो द्वापर युग की और संधि की संधि चल रही है। अभी साफ साफ कलयुग पूरा शुरू नहीं हुआ है, उसमें ये दशा है। पूरा वो क्या पता नहीं। त्रेता युग में ऋषियों को मार मार कर हड्डियां कटी कर दी थी तो उस करके तभी ब्राह्मण और साधु जीते बैठे है। अगर क्या होगा पता नहीं। मानुष बढ़िया किसका होता है कि पशुओं का, और पशुओं में भी बकरा आदि का विशेष मानते हैं। अब इससे बढ़िया होता जो अन्न आहार करते हैं, घास आहार करते हैं उनकी अपेक्षा अन्न आहार का बढ़िया होता है मांस, फलाहार का मांस बढ़िया होता है। तो ये चलते चलते मनुष्य में आने वाली चीज है। फिर मनुष्य बढ़िया हो गए लोग जो मारकर खा जाएंगे, बस गड़ागर होगी। ये इसका इसी चाल देखती है। और पानी है वो नीचे जा रहा है, बोरिंग होते हैं जगह जगह, पानी नीचे जा रहा है। अगर पानी नहीं आएगा तो लोग तो कहते हैं कि ज्यादा जनता खाएगी क्या। तो ज्यादा जनता होने से आपका अन्न बाहर जाता है। पहले थोड़ी जनता थी तो बाहर से अन्न आता था, मगर ये बात बिल्कुल लोगों को त्यार जानते हैं। पर ये कर्जों की महिमा अंधे हो रहे हैं। तो ऐसे जमाने में कई सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। और तो हमारी आवाज कोई सुनते नहीं, आप लोग थोड़ी सुनते हो तो आप हम सब भगवान के भजन में लग जाए, आध्यात्म उन्नति में लग जाए तो अपना कल्याण करेंगे। तो भयंकर जमाना आ रहा, बड़ा भयंकर। भगवान के चरणों की सहायता से ही सहायता होगी तो दुनिया में बड़ी विलक्षण बात है। कलयुग को अभी राज्य दे रखा है, भगवान भी बोल देंगे नहीं। सहते निकट स्थित भगवान सब सहते हैं। क्यों? कलयुग को राज दिया है, उसी बात को सहना पड़ता है। राज्य दे दिया, अधिकार देने की बात होती है। अभी मिनिस्टर बना दिए, सरकार दे दिया, अब उनको चाहे सही करे भी मर्जी है उसी करे, ऐसी दशा हो रही है। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान नाम में जप में लग जाओ। भगवान नाम जप है, भगवान कीर्तन है, सत्संग है, रामायण गीता के देव पाठ है, सत्चर्चा है। ये एक जीवती जागती ज्योत है, इससे कुछ बचेंगे नहीं तो बड़ा मुश्किल है। हाहाकार मच रहा है सब तरह से, बड़ा भारी लड़का लड़कियों में बड़ा व्यभिचार अनाचार हो रहा है। परिवार नियोजन कारण से बहुत व्यभिचार बढ़ गया है, विशेष दर्शन बढ़ गया है। क्योंकि अब शंका नहीं कि कभी तो रहेगा नहीं, गोली खा लेंगे, ऑपरेशन करा देंगे, गर्भ गिरा देंगे। इससे अनाचार बढ़ रहा है, सदाचार नष्ट हो रहा है, इनकी जो इज्जत है वो नष्ट हो रही है, शील व्रत नष्ट हो रहा है। मनुष्य मनुष्य की जो संस्कृति है वो नष्ट हो रही है, इज्जत नष्ट हो रही है। भगवान में सच्चे हृदय से लग जाओ, रात और दिन सच्चे हृदय से। ये मौका है अभी बचने का। देश को बचाने में तो बड़ी कठिनता है, बच जाए तो बड़ी अच्छी है। और तो देश में कुछ व्यक्तियों बच जाए तो भी बड़ी अच्छी है, परंतु बचेगी कैसे? मौत तो तैयार आप ही मार रही है। जन्म हम दो, हमारे दो, अब हम दो एक और हमारे एक। हजार तो 500 तो पहले ही हो गया। और कहते हैं अब सभा हुई अभी जयपुर में, उसे कहा कि जो दो संतान से अधिक को इलेक्शन में उठ नहीं सकता, तो हजारों आदमी उठते हैं तो बोले दो दो एक अगर दो दो तो दो के दो तो हो ही गए। बस पुरुष उठेगा उसके दो संतान है, दो के दो ही रहे है, जितनी जितनी संतान रहे बड़े नहीं। और मृत्यु खुली है, मृत्यु बंद नहीं हुई, मृत्यु तो खुली है, वो बंद हो नहीं सकती। उल्टा काम कर सकते हैं, उल्टा नाम कर नहीं सकते। अभी एक कुछ वर्षों पहले एक घटना हुई, शहर याद नहीं आ रहा, उसमें घटना हुई जिसमें एक धनवती स्त्री थी, तो उसको एक तो रिक्शा वाला एक नौकर कुछ मिल करके उसे कत्ल कर दिया। मैंने सुना तो मेरे उस दिन बात पैदा हुई कि आदमी को वो काम करना चाहिए जो बस उल्टा कर सके। उल्टा करना तो उल्टे में उल्टा कर सके तो वो काम करना चाहिए, उल्टा और काम क्यों करना चाहिए? अब ये निशोर तो कर रहे हैं, पैदा करने से होते ऊंधा ऊंधा काम तो कर रहे हैं, नाश करने का काम कर रहे हैं, पैदा करने का काम नहीं कर रहे हैं। राज का तो काम है पालन करने का, तो पालन करने का नहीं नाश करने का। अरे नाश करने वालों को प्रोत्साहन मिलता है। जब जयपुर में सभा हुई जिसमें यहाँ राजस्थान के मिनिस्टर को बड़ा आदर मिला कि इतने हैं जिसने जो हम दो हमारे ऑपरेशन बहुत ज्यादा किया तो बड़ी अच्छी हुई। सबको शिक्षा देनी चाहिए कि सब जितने मिनिस्टर अपने अपने सब जगह प्रांतों में नाश करो। ये बात विशेषता से हुई है। अभी एक बात सुनी हमने कि अभी यहाँ के जो राजस्थान के मिनिस्टर है उसको 1.8 करोड़ रुपया विश्व बैंक से मिला है। आज सुनिए, मैंने अखबार हम आगे बताते हैं। कर्जा बढ़ जाने से कितना नुकसान हुआ, कर्जा बढ़ रहा है, राजमुरे वृद्धि में देखिए कर्जा बढ़ रहा है, ब्याज कितना होगा। अभी हमने बात सुनी पहले, तो आज बात सुनी, पहले सुनी जिसमें कि हिंदुस्तान में जितने आदमी है 5-6 हजार एक आदमी रूपांतरण इतना कर्जा है, एक एक आदमी को 5-6 हजार कर्जा है, इतने में हेरफेर कर्जा ले रहे हैं, ये ब्याज बढ़ेगा दशा क्या होगी। ऋण करता पिता शत्रु, पिता ऋण करता पिता शत्रु, माता से व्यभिचारिणी, भार्या रूप होती शत्रु, पुत्र शत्रु अपंडिता। तो ऋण करता पिता, अब राष्ट्र पिता है, राजस्थान के पिता है, वो ऋण कर रहा है तो राजस्थान की क्या दशा होगी, कब उतरेगा, कैसे उतरेंगे इसको। खेती हो रही है, वो मांस की और खून की खेती हो रही है, खेती नाश हो रही है, उसका नाम खेती है, उपज है, वो उत्पत्ति है, इसका नाम कल्याण है, मनुष्य को पैदा न होने देना कल्याण है, ये दशा है। तो सच्चे हृदय से भगवान में लगो, रो कुकु कहो ऐसा, यार आप तो मत करो, हमारे भाई बहन सत्संग करने वाले वो ऑपरेशन करा रहे हैं, अब आज इनको पूछा जाए तो मैं समझाऊंगा आधे उससे ज्यादा निकलेगा ऑपरेशन वाले। सास बोलो तो बताए भाई, सास बोलो देखो जी, ऑपरेशन अपना कराया हुआ नशबंदी किए हुए भाई हाथ उठाओगे, बताओ सच्चाई के साथ करो, सब सब नहीं उठा रहे हैं। अच्छा नसबंदी जिसे नहीं कराई है उठाओ, यहाँ तो कई निकले हैं। बीकानेर के अस्पताल की बात मेरे को मिली है, उसमें कहा है कि स्त्रियां जितनी है ज्यादा सत्संग की स्त्रियां हैं जो ऑपरेशन करा रही है, यह बात मैंने सुनी है, मेरे पास बात आई है, ये क्या कहे ज्यादा आदमी स्त्रियों का ऑपरेशन करा रहा है। अच्छा नसबंदी कम करी है, अच्छा स्त्रियों का ऑपरेशन करा जी का हाथ उठा भाई, सच्चाई से उठा भाई, डरो मत, ये कम उठाते हैं, मैंने करा दिया, सबको ध्यान किया, ये दशा तो सत्संगियों की है, जिनके तो उत्साह हो रहा है कि कबाब तो नहीं होगी, पालना नहीं पड़ेगा, सत्संग में इतना मैं जोर से रो रहा हूँ 25-30 वर्षों से, बस देती 25-30 वर्ष हो गया है मेरे को कहते हुए, इन पर भी ये बात है हमारे आदमियों की, खास हमारे आदमियों की, कहाँ रो है बताओ, कौन सुनेगा, सत्संग करने वाले भी सुनते नहीं, कौन सुनेगा। दशा हो रही है, तो स्कूल में बच्चों को रह देते ताकि पैदा ही न हो। सरकार का क्या कहते हैं, हटा रहे, एक आदमी मेरे पास आया समाचार, उसको नौकरी हटा दिया, उसने नागरिक की जीत गया, वो ऐसा हटा दिया, कोई नौकरी में पेट भरी जाए और जगह काम करो, पेट भरो, क्यों परवश होकर क्यों कराओ, मैंने सारा खुद को मनोरंजन क्या करे, इंद्र मुंडे में लड़ा पड़े जानी बाप रखे करे, खुद ही ऐसे कर रहे, कौन धर्म ना करे, ऐसी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, कलयुग आया है ना वो विचित्र कलयुग, उस बुद्धि भ्रष्ट हो गई, गायों को घर से छोड़ रहे हैं, वर्षा हो रही है, घास है, खेती है, गायों को बाहर निकाल रहे हैं। कल सुना के 2 किलो दूध होने वाली गाय को छोड़ दिया, ऐसी बुद्धि भ्रष्ट हुई है। हिंदू है या गाय दूध देती है उसको छोड़ दिया, कल ही सुनी मैंने। बिन दूध वाली यहाँ से गए भाई, दूध गाय छोड़ रही है वन अपने लाओ यहाँ पर। भागीरथ जी ने बहुत बड़ा काम किया यहाँ, 36,000 गायों का पालन किया और कई हजार बार है उनमें लाओ यहाँ पर। तो वो गए यहाँ पर औलादन, तो वहां से फोन आया कि 350 गाय मिल गई है छूनी फिरती हुई, समझे, घर से निकाल दी गायों को। और जगह समाचार आया 100-150-200 की देर छूनी गई, क्या करें, फाटका है गांव गांव में, 100-150 गाय बड़ी दुर्गति हो रही है, भूखी खड़ी है, बाड़ा धकेड़ा है, और खेता में तो जान कौन दे, वे बाढ़ दे मान पास जा रहे और गाँव में बड़ी भूख मर रही है, गाय भी इसी गाँव गाँव ऐसी गाय ने लाओ। बागीर जी क्यों काम बहुत बड़ो भारी काम कियो बागीर जी जी ने, तो मेरे लड़के भी कहते हम काम करेंगे, तो ऐसी गाय ने छुड़ा करके लाओ, रस्ते पहुँचा दो तो काम आप करो। जो थारी गाँव में जो अलग अलग गाँव ने आदमी अपनी अपनी गाय ने बेचारे मरे देसी कैसे जो पैसा दे रहे, जल जल कैसे दे रहा है, गाय खत्म हो रही है, गाय पशु खत्म हो रहा है, गाय यार भैंसों में खत्म हो रही है, खून में खून का रहे भैंसों में खून होता है। अच्छा आधी चीर करके पीछे टांगों से ऊपर लटका दे जैसे खून ज्यादा से ज्यादा आ जाए, ऐसी बुरी तरह से मरते है, वो मरे नहीं, मर जाने के बाद खून पानी हो जाता है, खून रहता नहीं, तो जीती जीते खान उतरता है, तो इस तरह से मारते हैं, पिछाड़े पग जगह ऊपर मशाना से ऊपर लटका देंगे, आधा काट देंगे जैसे खून रहता रहे, बड़े बड़े टब भर करके खून लिया जाए। ये दशा हो रही, कलयुग अभी कर रहा है ये काम, अगर क्या दशा होगी। बुद्धिमान हिंदू संस्कृति में हो गए, इनका शास्त्र जितना बुद्धिमत्ता का है इतना किसी को है नहीं, आपको पता हो तो बताओ। संस्कृत में जितनी विद्या है, कितने तरह की विद्या है, जैसे कोई परवार नहीं है, इतनी है। इस संस्कृत को पैदा करने वाले ऋषि नहीं हुए, अरे वही वंश खत्म हो रहा है। अभी भी हम सुनते हैं कि विदेशों में विज्ञानी, बड़े बड़े विज्ञानी वहां हिंदुस्तान के हैं, हिंदू लोग हैं विज्ञानी जो विदेशों में काम करते हैं, सरकार नाश करने में लगी है, क्यों नहीं अपने घर के विद्वान जाकर विदेशों में काम कर रहे हैं, अपने यहाँ विज्ञान सारा खोलो, आविष्कार करो बढ़िया। वो भक्त नहीं है, भक्त केवल वोट लेने के लिए, अरे ये भक्त है ये, और भक्त नहीं है सरकार को, रुपये खर्च इसमें खर्च करो, आदमी ने खर्च दू करो, पैसा खर्च इन्होंने करो, और विदेशी कंपनी ने ला करके बैठा दी है, जिसमें ये वृक्ष नियम सब सरकार ने उसको दे दिया है। सच्ची बात हमारे को पता नहीं है, सुनी सो बात कहता हूँ मैं, यहाँ के वृक्ष है वो सब अमेरिकन हो गया, जब उनका जो काम करेंगे वो करेंगे, और वो जो दवाई बना दे हिंदुस्तानी बना दे 6 महीनों की कैद और 10,000 किया जुर्माना, ऐसी बात सुनी है, क्या क्या है पता नहीं है, अखबारों में आई है बातें, वो सब हो गया है, यहाँ रहते हुए बिक्री हो गया है, सब ने सरकार ने तटस्थ कर दिया, उनको अधिकार दे दिया है, ये कंपनी आ गई है, अब फैलेगी धीरे धीरे, सब तरह से विनाश हो रहा है यार। आप लोग अपने घरों में भी मानते नहीं, आप छोरा छोरी मानते नहीं, आप मानते नहीं खुद भी, अब क्यों कहें क्या कहाँ वो है बताओ, हम जहाँ जहाँ वहां भी नहीं मानते हैं। 25-27 वर्ष तो मैंने याद है, मैंने बोलते हुए मैंने कहता सरकार तुम्हारे को पकड़ देंगे, कैद कर देंगे, तुम सरकार से विरुद्ध बोलते हो, तो हम तो अब तक जीते हैं, आप लोग ही नहीं मानो, आपके लुगाया नहीं मैंने, आपके बच्चे नहीं माने, क्या कर रहे हो आप, और भगवान में जोर से नहीं लग रहे हो, परमात्मा की प्राप्ति में भी जोर लग जाए तो सुखी बात है, इधर भी नहीं लग रहे हो, उधर नाश कर रहे हो, देश का नाश कर रहे हो, संस्कृति का नाश कर रहे हो, वंश का नाश कर रहे हो, कृपा करो कृपानाथ, बचाओ हमारे को बचाओ। आपके मन में आती है नहीं कितनी पहले, हमें तो दुख होता है तो हम भाग निकालते और क्या करें, कहाँ जाएं, किसको कहें, आप कोई कहें, आप ऐसे चलते हो। बड़े जोरों से नाश कर रहे हैं, बड़े जोरों से। जब परमेश्वर की जगह विचार किया गया, यहाँ पर शेखावती ने बहुत अच्छा काम किया, सब जितने विशेष अपने अपने प्रांतों में सभी ऐसे कहो बड़े जोर से, अलग से दूसरा उठ ही नहीं सकता, तो लाख आदमी उठते हैं जो दो चार लाख तो नष्ट हो गया कि नहीं। अब कितना पंश होता है, एक हुआ दो हुए, दो वे है ये दो ही है, संख्या नहीं बढ़ जाए, मर्जी तो घटेंगे ही सभी, नचे क्या होगा। आप बताओ भी कोई बुद्धिमान हो तो बताओ, हम दो हमारे दो तो मरेंगे, कोई तो बंधन है नहीं, तो अंत में नाश होगा, अभाव होगा और क्या होगा बताओ। अरे स्वभाव पड़ गया फिर अभाव में अभाव करते ही चला जाएगा, खत्म हो जाएंगे अंत में। रीत गालनी सोरी है मिठानी दोरी है, दहेज की रीत गाली घनी कर दी, दशा क्या हुई। राम भागवत में और महाभारत में क्षत्रियो का बहुत वर्णन आता है, आज क्षत्रिय नष्ट हो गए, दहेज प्रथा टीका होने के कारण से ब्याह नहीं हुआ। अभी वेश्यों की सभा हुई जयपुर में, उसने सभा में विचार किया, जैसे में गिनती करी गई तो 35 तो है छोरी और 65 है छोरा, अब ब्याह सुधार कैसे होगा, तो नष्ट हो गए कि नहीं। तो अपने कौम का नाश करने के तरह तरह के उपाय हो रहे हैं, छोरियों का कर देते, अब छोरे कम हो गए, छोरियों कम हो गई है कि सूर्य के अगर पास ज्यादा करे, सूर्य में वंश पैदा कैसे होगा। मुसलमान खरीद कर ले जा रहे हैं छोरिया यहाँ से, हजारों लाखों रुपया बढ़ता है छोरियों का, वो छोरियों बेचते हैं मुसलमान ले जा रहे हैं, सृष्टि पैदा कर रहे हैं अपनी, वो वंश बढ़ रहा है, इसे छोरियों को ले जाए यहाँ घट रहा है। पांच क्रेल के बहुत है कि नरसांत जैसे सही को जाग रही है, सामने सुना है बहुत जा रही है, मुसलमान खरीद कर ले जा रहे कैसे वंश बढ़ रहे। आप जो घर में ही आप ऑपरेशन करा रहे हैं, नसबंदी करा रहे हैं, कितनी दशा हो रही, क्या दशा हो रही है। कई जो कहते हैं कोई तो बेचारी बहना मत इतनी बात है, रोने लग गई, किसान जी क्या लोग गर्भपात किया उसने पहले भिक्षा नहीं लेता, किसने बख्श किया, गर्भपात किए हुए का भिक्षा मेरे को मत देना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी तो आपको कहेगा ही कौन। अब दो होंगे साधु बनेगा, फैक्ट्री खोलेगा, व्यापार करेगा, विदेश जाएगा, क्या क्या करेगा। अभी एक बताई जिसमें 800 बीघा मेरे पास में जमीन है, थोड़ा दो है, एक कर रहा नौकरी, एक बूढ़े माँ बाप की सेवा कर रहा है। यार गांव में सुना है कि बूढ़ा बूढ़ी हो गए, थोड़ा दो मर गया, अब पानी पाने वाला नहीं है, ये दशा हो रही है, मृत्यु तो खुली है। आप इतना विचार ही नहीं करते, क्या करें बताओ। व्याख्यान देने वालों में भी एक वो नाची बात सुनी, कोई कहने वाला नहीं, मेरे को कहते हैं लोग तुम एक ही कहते हो, वो कहते ही नहीं, जब कहे कौन, वे सभी ऐसे ही करावे जो कहे कैसे। हिंदुओं की जो वास्तविक संस्था है उसमें ऑपरेशन ये तो कराते ही है, चाहे हिंदुओं का हित चाहते हैं, अकल नहीं होती, अकल एक कलजुग ने ऐसी मार दी है, अकल मारी गई है। अधर्मम धर्म ही मन्यते तमसा विता, अधर्म को धर्म, धर्म को अधर्म, तमोगुण से सर्वार्थान विपरीतान सब विपरीत दिए, वह तामसी बुद्धि हो रही है। आज अपने नाश को आप नहीं जानते, खत्म कर रहे हैं। हम तो बताएं परमात्मा की प्राप्ति बहुत सुगमता से सरलता से हो जाए, जल्दी हो जाए, ऐसी बातें इस खोज कर रहा हूं मैं तो, और इधर देखा जो नासिक करे सुनेगा कौन हमारी बात। मैंने बात कलकत्ता में कही तो एक साधु थे, वो मेरा ये तू काम ग्रस्तों का है, साधुओं का थोड़ा ही है, साधुओं को तो भजन ध्यान की बात बताओ, भजन ध्यान बता तेनको, जब हिंदू ही नहीं रहेगा तो मुसलमान सुनेंगे हमारी बात, ईसाई सुनेंगे, किसको बताएंगे हम, जब खत्म ही हो जाती ये दशा हो रही है। आप लोग कृपा करो, अंदा था मेहरबानी करो। मेरे लगे जो आप लोगों को सबके लग जाते दो दो चार पांच दस दस ग्रस्तों को आप चेता हो तो कितना चेत जाए आदमी, पर मानते नहीं, घर का छोरा नहीं मानते। ऐसे घरों की बातें मेरे पास आई है, गर्भवती छोरी जाने की गर्भपात कराने के लिए मैंने रोकी जबरदस्ती, ये छोरा पैदा हुआ और मैंने कहा ये तो छोरा हमारे को दे दो, तुम्हारे बचा हुआ तुम तो चाहते नहीं, ये देते नहीं है, साधु बन जाए तुम खुश पल पड़ा हो तो अच्छा हो जाए, अब देते नहीं। यदि गर्भवती जाती थी वो तो रोकी मुश्किल से, ये बेटा पैदा हुआ मशीन में झूठी बात निकली, कैसे निकली? अभी वो पंजाबी आए थे, वे कहते थे मशीन में निकला के छोरी है, छोरा निकला गर्भपात कर दिया, गर्भपात करने वाले पैसा मिलता है सरकार से डॉक्टरों को, तो वे तो छोरा और छोरी कोई पैसा मिलेगा अपने को, मरे तो मरो कोई क्या बात है, मशीन में सच्ची बात निकलती नहीं, सच्ची बात देखने आता नहीं, सच्ची निकलती नहीं, फिर बोलते हैं कि छोरा था ये तो, ऐसी दशा हो रही है, सभी लगा है अंधा होकर के लग गया है, मानते ही नहीं, सत्संग सुनने वाले भाई बहन नहीं मानते, एक स्त्री तो पीछे पड़ जाती है, ऐसी दशा हमारे पास ऐसा समाचार है, नारायण नारायण नारायण नारायण।